Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz. Zapraszam na serwisy Trójki. Jest godzina 13. Anna Kowalik-Brancati. Interwencja w związku z protestem na Uniwersytecie Warszawskim. Policja usunęła studentów siłą. Agenci CBA weszli do dwóch ministerstw i Centralnego Ośrodka Sportu. Węgry nie będą blokować decyzji NATO w sprawie pomocy Ukrainie. Nie będą też jej udzielać. Policjanci użyli siły wobec studentów wspierających Palestynę, którzy zabarykadowali bramy Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcjonariuszy wezwał rektor uczelni po tym, jak protestujący nie posłuchali wezwań do zakończenia blokad. Dajemy wam 3 minuty na to, żebyście stąd zeszli. Jak nie, no to będziemy musieli podjąć swoje czynności legitymowania, no i usunięcia was z tej drogi. Rektor nasyła policję na studentów i właśnie przed chwilą wszystkich studentów stąd siłowo usunięto. Policja udrożniła ruch, z przejazdów usunięto barykady i namioty. Na terenie UW wciąż są rozstawione obozy protestujących. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy. Zabezpieczane są m.in. dokumenty i nośniki danych do śledztwa w sprawie osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych w ramach prowadzonej procedury przetargowej. Postanowienie o przeszukaniach i zatrzymaniu rzeczy wydał prokurator Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwróci się dziś do Państwowej Komisji Wyborczej o wskazanie następców posłów, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego. To 25 polityków. Po wyborach europejskich rozwiązuje się również kwestia dotycząca mandatu Macieja Wąsika, dodał marszałek Hołownia. Poselski mandat został utracony w wyniku wyroku skazującego w sądzie karnym. Natomiast w jego przypadku powstrzymywałem się z publikacją tego postanowienia ze względu na kryzys w Sądzie Najwyższym. Dzisiaj, kiedy pan Wąsik objął mandat do Parlamentu Europejskiego, widzę szansę na wyjście z tego kryzysu, a więc zwrócę się w całym tym wielkim pakiecie, z którym już zwracam się do dzisiaj rano do przewodniczącego Marciniaka z Państwowej Komisji Wyborczej o wskazanie następców do objęcia mandatu, również z taką prośbą do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie objęcia mandatu po panu Wąsiku. Do Sejmu wrócą byli posłowie, m.in. Krzysztof Mieszkowski, Jerzy Meysztowicz czy Krzysztof Piątkowski, wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. W klubie Prawa i Sprawiedliwości zasiądą Jarosław Krajewski, Anna Paluch i Rafał Romanowski. Do Sejmu wraca także Henryk Smolarz z PSL-u, który zastąpi Krzysztofa Hetmana. Węgry nie będą blokować decyzji NATO w sprawie wojskowej pomocy Ukrainie, ale też nie będą jej udzielać. Taki komunikat wydał po spotkaniu w Budapeszcie sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg i premier Węgier Viktor Orbán. Węgry dały jasno do zrozumienia na dzisiejszym spotkaniu, że nie chcą decyzji blokujących w NATO, którego podejście różni się od naszej interpretacji sytuacji. Poprosiłem też sekretarza generalnego, aby jasno określił, że wszystkie działania wojskowe poza terytorium NATO mogą mieć wyłącznie charakter dobrowolny. On to potwierdził, dzięki czemu Węgry otrzymały potrzebne gwarancje. NATO szabályai és a hagyományaink alapján csak önkéntes jellegű lehet. Porozumienie potwierdził również szef NATO Jens Stoltenberg. Cieszę się, że znaleźliśmy sposób, aby sojusznicy NATO zaakceptowali wsparcie. Premier i ja zgodziliśmy się dzisiaj, że Węgry nie będą blokować innych sojuszników w zobowiązaniu się do wsparcia finansowego Ukrainy, ani wiodącej roli NATO w koordynowaniu tego wsparcia. Do tej pory Węgry bardzo często próbowały zablokować natowską i unijną pomoc dla Ukrainy, a także niektóre sankcje wobec Rosji. Od początku wojny ten kraj nie wysyła żadnej broni walczącym Ukraińcom, nie pozwala nawet na jej tranzyt przez swoje terytorium. Dania wycofała ze sprzedaży kilka rodzajów pikantnych makaronów instant produkowanych przez południowo-koreańską firmę Samyang. Duńska Inspekcja Weterynaryjna i Żywności uznała, że pikantnej substancji w jednej paczce produktu jest tak dużo, że stwarza ryzyko wystąpienia ostrego zatrucia u konsumenta.

walls. But somewhere in my heart there is a star that shines for you. Silver splits the blue. Love will see you through. And somewhere in my heart there is the will to set you free. All you've got to be is true. A star above the city in the northern chill. A baby being born to the overkill. No say, no place to go. A TV and a radio. Ambition and love. Wearing boxing gloves and singing hearts and flowers. But somewhere in my heart there is a star that shines for you. Silver splits the blue. Love will see you through. And somewhere in my heart there is the will to set you free. And all you've got to be is true.

shit. And my Tesla might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me. To program Środka. Grzegorz Rosiński w ilustracjach. To tytuły wystawy, która rozpoczyna się 15 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a w studiu Trójki Piotr Rosiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli kurator wystawy, a także syn Grzegorza Rosińskiego. Jakoś tak ciężko mi sobie właśnie wyobrazić Grzegorza Rosińskiego na emeryturze. A taki był wydźwięk zwiastuna do filmu Ja Rosiński. My pewnie zahaczymy o wątek filmowy, ale to wystawa oczywiście jest najważniejsza. Natomiast faktycznie Grzegorz Rosiński jako emeryt to zupełnie mi się nie klei. Mi też się nie klei. Nie wierzę w to, że on przeszedł na emeryturę. W związku z tym tak go traktuję, jakby emerytem nie był, jakby ciągle był równo prawnym albo aktywnym kolegą, artystą i ciągle czegoś od niego oczekuję, prawdę mówiąc. Ale on też oczekuje ode mnie, że od niego oczekuję, w związku z tym ciągle nam się jeszcze udaje zachować aktywność wspólną. Czyli to jest takie wzajemne nakręcanie się, taka chemia, która płynie z tej relacji. No tak już mamy. Tak jest, ojciec i syn. O tym między innymi mówi film, ale ja przede wszystkim o wystawie chciałem, ponieważ widziałem wystawę WC1 w Łodzi i w ogóle to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Przemysław Truściński, rysownik komiksowy, doskonale nam znany, powiedział, że właściwie tę wystawę powinien zobaczyć każdy, kto interesuje się malarstwem, rysunkiem, właściwie każdy student, studentka Akademii Sztuk Pięknych. Tak, tak, no to zapraszam wszystkich studentów i niestudentów oczywiście i Akademii Sztuk Pięknych i uczniów liceów plastycznych i w ogóle ludzi, którzy są wrażliwi na obraz, na ilustrację, na nie tylko na komiks oczywiście, bo na tych 1000 m² sali Skłodowskiej na 4. piętrze Pałacu Kultury i Nauki będzie ponad 400 bardzo różnorodnych prac pokazanych, w tym około 30 obrazów dużych. Właściwie nazywam obrazem to, co jest robione, malowane przez mojego ojca na płótnie. ale to są właściwie duże ilustracje. Ponad 100 plansz komiksowych różnych. Te plansze są od pierwszych małych planszyczek, czyli komiksów, które były rysowane w zeszytach szkolnych, do bardzo dużych plansz kolorowych, ostatnich plansz Torgala, poprzez różne czarno-białe i Torgala i Kapitana Żbika wcześniej. Sporo plansz pokazujemy też. Szninkla, Zemstę Hrabiego Skarbka i tak dalej. No, Jans. Jans, oczywiście też. Mnóstwo szkiców. Chciałem pokazać cały making of, proces powstawania, czy myślenia bardziej nad tworzeniem takich prac. Pokazuję i szkice, i szkicowniki. I również będzie kilkanaście statuetek zrobionych przez Wojciecha Kałużnego, naszego kolegę bardzo zdolnego projektanta rzeźb. No, ogromna ilość ilustracji książkowych również od końca lat 60. do dzisiaj. Tak, to właściwie od samego wejścia, przekroczenia progu galerii czuć, ile tego jest, że to nie jest wizyta na jedną godzinę czy na dwie, tylko właściwie można wsiąknąć w całości w ten świat Grzegorza Rusińskiego, bo to, co powiedziałeś, czyli zaczynamy właściwie od samego początku, kiedy pojawiały się te pierwsze szkice, w ogóle zainteresowanie plastyką. Bo tam też jest ten wątek, że ojciec chciał, żeby syn robił coś innego w życiu, tak, a syn chciał rysować. Tak, dziadek Henryk chciał, żeby ojciec był architektem. Tak, tak, tak. No, na szczęście ojciec był bardzo słaby z matematyki, w związku z tym nie udało mu się dostać na architekturę. No i na szczęście. Ale oprócz tego są te obrazy właśnie na płótnie, czyli te okładki. Nie wiem, czy wiele osób sobie zdaje sprawę, ale okładka komiksu to tak naprawdę obraz, który może spokojnie wisieć w galerii obok innych dzieł. I to też pokazuje i geniusz, i kunszt, i talent, ale także podejście do komiksu, które się zmienia dzięki właśnie takiej wystawie. No akurat różne są galerie, różne muzea i różne obrazy wiszą obok siebie. Natomiast ja jestem zainspirowany bardzo projektem George'a Lucasa, czyli Muzeum Sztuk Popularnych, Fantastycznych, gdzie Lucas łączy absolutnie wszystkie możliwe sztuki ze sobą, bez kompleksów. I oczywiście obrazy klasyczne, malarstwo klasyczne i abstrakcyjne, i ilustracje, i komiksy. Bo właściwie dla twórcy komiksów, czy dla twórcy ilustracji, to jest chyba mało istotne, do jakiej kategorii go ktoś tam zalicza. On po prostu robi tyle, ile ma w sobie, w sercu i w duszy. I zderza się z tym światem zewnętrznym od czasu do czasu, który go szufladkuje. No mój ojciec robi wszystko, w związku z tym jest cholernie trudny do zaszufladkowania. Głównie faktycznie określa się go jako rysownika komiksów, natomiast wystawa pokazuje, że naprawdę nie tylko do tego się ogranicza, albo raczej właśnie słowo tylko jest też ograniczające w sumie. No, liznął wszystko. Wszystkie techniki, wszystkie możliwe media. I bardzo trudno jest to pokazać w ogóle, taki rozmach pracy i entuzjazmu do sztuki. Ja czuję duży niedosyt, że ta sala ma tylko 1000 m2. Chętnie bym zajął wszystkie piętra Pałacu Kultury, bo tyle mam do pokazania, ale domyślam się, że tego typu przedsięwzięcie zajęłoby trochę więcej czasu i by troszeczkę więcej kosztowało, ale zapewniam, że to, co widać, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Wystawa Grzegorz Rosiński w ilustracjach rozpocznie się 15 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a naszym gościem jest Piotr Rosiński. Thank you. zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co okres? Słyszę, może to raj, może to nie raj, nie raj, może to nie raj, ale to nie raj, nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę, też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Wracamy do rozmowy z Piotrem Rosińskim o wystawie Grzegorz Rosiński w ilustracjach, ale też jeszcze ten wątek tego, co generalnie dzieje się wokół osoby i twórczości Grzegorza Rosińskiego, bo z jednej strony mamy film Jarosiński, który był na przykład na festiwalu w Krakowie pokazywany i teraz 20 czerwca w EC1 będzie specjalne wydarzenie też z udziałem mistrza, czyli Grzegorza Rosińskiego. To w Łodzi, od razu zapraszamy, ale też jest temat gry wideo. Ostatnio się pojawiły te zapowiedzi, więc dzieje się. No, gry wideo i gier planszowych też, gier karcianych, dzieje się dookoła Torgala. Tak mi się wydaje przynajmniej z tego, co widzę na internecie, bo przyznam szczerze, że nie grałem w żadną z tych gier, nawet w prototypy. I tylko z daleka dopinguje ich powstawanie. Ale to pokazuje, jak bogaty jest świat Torgala i generalnie ile można jeszcze z tego wycisnąć jako z takiego IP. W tym świecie cyfrowym funkcjonuje tego rodzaju określenie, jeżeli chodzi o pomysły, oryginalne scenariusze i opowieści, które również taką drogą i za pośrednictwem tej platformy można przekazać. Natomiast my wracamy na wystawę i wracamy do kolekcji tych wszystkich prac, tych wszystkich dzieł. Nawet w opisie pojawia się hasło artefakty. 400 artefaktów, które udało się zgromadzić, a wszystko zaczęło się też od takiej idei, żeby po prostu pozbierać te prace, prawda, Grzegorza Rosińskiego i je zacząć katalogować. Na szczęście mieliśmy do nich wszystkich dostęp. Niekoniecznie one były w porządku pokatalogowane, ale moja świętej pamięci mama bardzo pieczołowicie gromadziła wszystko, co właściwie mój ojciec zrobił i do tej pory mamy masę nawet pierwszych rysunków, takich zupełnie pierwszych ze szkoły podstawowej nawet. No tak, a to też były lata związane z emigracją, z mieszkaniem za granicą, tak? Bo oczywiście no, historia rozpoczyna się w Polsce, no ale potem z racji na przykład na stan wojenny Grzegorz Osiński musiał wyjechać, czy wyjechał z kraju po to, żeby kontynuować swoją karierę zagraniczną i ta wystawa to też jest fajne doświadczenie pokazujące, jak w latach PRL-u artyści w ogóle musieli walczyć o na przykład przybory, o narzędzia, o jakieś najprostsze rzeczy, żeby móc tworzyć. No i tak pamiętam, jak ojciec się ekscytował nowym ołówkiem Stadlera, czy jakimś zwykłym nożykiem do cięcia kartonu, który udało mu się kupić, czy nawet nożyczkami wtedy w latach 70., że te są ostrzejsze, a te się do niczego nie nadają. Kleje do klejenia. No w każdym razie to pokazuje, że okazuje się, że niewiele trzeba, żeby wiele robić. Że można bardzo minimalistycznymi środkami robić piękne prace, o czym często się zapomina, bo bardzo często słyszę pytania, ale jakimi narzędziami? No w zasadzie prosta odpowiedź jest wszystkim, co jest pod ręką. I to zawsze bawiło mojego ojca, że mógł mieć swobodę i przyjemność malowania, rysowania, tworzenia obrazków wszystkim, co miał pod ręką. Od patyków, przez piórka, ołówki, szmaty, którymi odciskał, to wszystko widać na tej wystawie. Ale to było tak, że od najmłodszych lat ojciec zapraszał ciebie też do tego świata sztuki? Moich najmłodszych lat. Mm-hmm. Czy on mnie zapraszał? Ja sam się wpraszałem trochę, bo się wychowywałem w pokoju obok jego pracowni. No właśnie. Mieszkanie miało wtedy chyba 60 metrów całe. I dokładnie mój pokój był obok jego. Mimo, że zamykał pracownię na zasuwkę, która była na samej, w górnej części drzwi, sobie z tym uradziłem bez problemu. I się tam bawiłem w jego pracowni. Tam było mnóstwo zawsze skarbów. Takich, których nigdzie indziej poza naszym mieszkaniem w całej Polsce nie było. I był to dostęp taki bezpośredni faktycznie w pierwszej kolejności też do tych historii, którymi żyła cała Polska. Ja akurat jestem z takiego pokolenia, że ja żyłem kolejnymi zeszytami Torgala, Jansa i właściwie no, kiedy słyszę Grzegorz Rosiński imię i nazwisko, to od razu mam bardzo dużo tych wspomnień, od razu serce się rozgrzewa i też właśnie jak to jest z tym postrzeganiem komiksu w Polsce, a za granicą, bo też spotkałem się z taką opinią, że gdyby taka wystawa jak ta, czyli Grzegorz Rosiński w ilustracjach, była organizowana na Zachodzie, to kolejka byłaby bardzo długa, żeby zobaczyć tę ekspozycję. A jak to jest w Polsce z perspektywy osoby, która no, jest właściwie w tym pierwszym rzędzie? Jest zbyt wiele wystaw w Polsce, ojcu, jeszcze nie zorganizowałem. Pierwszą była wystawa w Muzeum Regionalnym Stalowej Woli 10 lat temu. Była bardzo, bardzo udana i wydaje mi się, że muzeum też wspomina je bardzo serdecznie. Później od razu ta sama wystawa pojechała do Krakowa, do Mangi. I właściwie to byłoby na tyle z wystawami w Polsce. W Warszawie jest to pierwsza wystawa mojego ojca. Bardzo się cieszę, że ją tutaj mogę pokazać. Dzięki prezydentowi miasta Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu, który sam jest fanem komiksów, czytelnikiem i szczególnie komiksu franko-belgijskiego. To jest bardzo pocieszające. I pojawia się na zlotach, spotkaniach, zjazdach. Tak, tak, tak. Co do kolejek, no zrobiłem zdecydowanie więcej wystaw faktycznie za granicą, we Francji, Belgii czy w Szwajcarii i tam do końca wystaw były zawsze tłumy. Tak, no bo to trzeba jednak podkreślić, no, że Grzegorz Rosiński ma status artysty kultowego za granicą. Jednego z tych najwybitniejszych żyjących, tworzących współcześnie artystów. A nie do końca mam wrażenie, że to wybrzmiewa w Polsce. Jeden z żyjących dinozaurów, tak. który potrafi faktycznie gromadzić tłumy na spotkaniach, ale też no, którego prace są cały czas inspirujące. Również te kolejne pokolenia osób, które chcą wyrazić się w sposób graficzny. Dziękuję bardzo za spotkanie. To ja bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie na wystawę, która będzie od 15 czerwca do 8 września. W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na czwartym piętrze. Rosiński w ilustracjach, a mówił Piotr Rosiński. Dziękuję. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej, tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Nabroiło się, czyli WW w programie Środka. Teraz odwiedzamy świat filmu. Fajny film. A w programie Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film dominują premiery, ale swoją prezentację mają w Koszalinie również starsze filmy. W tym roku organizatorzy przygotowali choćby retrospektywę Janusza Majewskiego. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć aż 12 filmów zmarłego w styczniu reżysera, z czego większość to jego mniej znane krótkie metraże. A co dziś wśród projekcji konkursowych? O tym opowie nam Ryszard Jeźwiński. Dziś na pewno będzie śmiesznie, bo chociaż prezentowany w konkursie pełnego metrażu Horror Story w reżyserii Adriana Panella sugerowałby może, że mamy do czynienia z kinem grozy, to jednak nie dajmy nabrać się twórcom. To zdecydowanie komedia, która rozbawiła już widzów kilku wcześniejszych festiwali, choć komedia raczej z gatunku tych czarnych. Co ciekawe, młody reżyser tego filmu poszedł tą samą drogą, co ponad dekadę temu Katarzyna Rosłaniec, autorka, przypomnę, nagrodzonych w Koszalinie Wielkim Jantarem Galerianek. No i najpierw zrobił krótki metraż, później rozwinął właśnie w pełnometrażową już fabułę. Potwierdza to Jakub Zając, który zagrał główną rolę w obu filmach. Tak, krótki metraż w 2019 roku nakręciliśmy z Adrianem Apanelem i to było preludium do podróży, którą odbyliśmy. No ale ten pełnometrażowy debiut reżysera to już jest pełna, ale też inna historia. Tak, to jest czarna komedia z elementami horroru, z ekscentrycznymi postaciami. W obsadzie filmu zobaczą Państwo panią Annę Seniuk, Martę Stalmierską, Michalinę Olszańską, Konrada Eleryka, pana Mariana Opanie i mnie. I stand-uperów w rolach epizodycznych. Fantastycznie, że się tak wydarzyło. Jest Antoni Syrek-Dąbrowski, który gra terapeutę. Mój bohater nazywa się Tomek. I Tomek jest absolwentem bankowości, świeżo upieczonym, który przyjeżdża do wielkiego miasta spełnić swój sen marzeń. Zamieszkuje w strasznej, opuszczonej willi z dziwnymi lokatorami i im głębiej w las, tym dziwniejsze rzeczy się wydarzają. Przy okazji przypomnę, że całkiem niedawno na krakowskim festiwalu Off Camera Jakub Zając otrzymał za swoją kreację nagrodę dla najlepszego aktora w konkursie polskich filmów fabularnych. A wśród wielu ekscentrycznych postaci z filmu Horror Story na pewno w pamięć zapada Osiłek grany przez Konrada Eleryka. Nie jest to horror, jest to czarna komedia. Na pewno to jest coś innego niż taka polska komedia. Dużo sobie nad tym pracowałem, dużo tekstów, które tam pada, jest jakoś tam wymyślonych przeze mnie. Chciałem mu dodać trochę właśnie takiego specyficznego, osobistego, jakiegoś takiego humoru. To są to jakieś takie osoby, które mają trochę swój język. Czasami mówisz, kurczę, skąd w ogóle on się wziął? No ja się wychowałem na Grochowie, więc tam dużo tych bardzo ciekawych postaci można spotkać. I tak, sobie budowałem z różnych. Ja w ogóle lubię bardzo obserwować ludzi. Może ze względu na warunki fizyczne to wygląda tak, jak wygląda, ale chciałem, żeby przede wszystkim pokazać go z innej strony. Horror Story w konkursie, a wśród dzisiejszych pokazów specjalnych m.in. wieczorna projekcja nowego filmu Łukasza Rondudy i Dawida Nikla, Rave. Koszaliński festiwal potrwa do soboty. A do soboty również nie raz jeszcze w Trójce o festiwalu Młodzi Film będzie nam opowiadał Ryszard Jadwiński. Cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan, a buttery the kid. With the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a